أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون หรือไม่พวกเจ้าก็จะกล่าวว่าที่จริงนั้นบรรพบุรุษของพวกเราได้มีภาคีขึ้นมาก่อนและพวกเราเป็นลูกหลานที่มาหลังจากพวกเขาแล้วพระองค์จะทรงทำลายพวกเรานึ่งโดยการกระทำของบรรดาผู้ที่ทำให้เสียหายกระนั้นหรือและในทำนองนั้นแหละเราจะแจกแจงบรรดาองค์การทั้งหลายเพื่อว่าพวกเขาจะกลับมา واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين และจงอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งข่าวของผู้ที่เราได้บรรดาองค์การของเราแก่เขาแล้วเขาก็ได้ถอนตัวออกจากองค์การเหล่านั้น แล้วชัยฏอนก็ติดตามเขาดังนั้นเขาจึงอยู่ในหมู่ผู้หลงผิด ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون และหากเราประสงค์แล้วแน่นอนเราก็ยกเขาขึ้นด้วยบรรดาองค์การเหล่านั้นแต่ทว่าเขาคงมั่นอยู่กับดินและปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำของเขาดังนั้นอุปมาของเขาผู้นั้น จึงดั่งอุปมาของสุนัขหากเจ้าขับไล่มันมันก็จะหอบลิ้นห้อยหรือถ้าเจ้าปล่อยมันไว้มันก็จะหอบลิ้นห้อยนั่นแหละคืออุปมากลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราดังนั้นเจ้าจงเล่าเรื่องราวเหล่านั้นเถิดเพื่อว่าพวกเขาจะได้ใคร่ครวญ เป็นตัวอย่างที่ชั่วช้าจริงๆกลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราแล้วก็ตัวของพวกเขาเองนั่นแหละที่พวกเขาเคยอาธรรม ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงให้ทางนำเขาก็เป็นผู้รับทางนำนั้นและผู้ใดที่พระองค์ทรงปล่อยให้หลงทางชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดทุน ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون และความจริงเราแน่ยินและมนุษย์จำนวนมากเป็นเหยื่อสำหรับนรกยะฮันนัม โดยที่พวกเขามีหัวใจแต่ไม่ใช้มันทำความเข้าใจและพวกเขามีตาแต่ไม่ใช้มันมองและพวกเขามีหูแต่ไม่ใช้มันฟังชนเหล่านี้แหละเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานใช่แต่เท่านั้นพวกเขาเป็นผู้หลงผิดยิ่งกว่าชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงลืม وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ และอัลเลาะห์นั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงามดังนั้นพวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิดและจงอย่ายุ่งกับบรรดาผู้ที่ทำให้เพี้ยนกับพระนามของพระองค์เลย وممن خلقنا أمة أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ และส่วนหนึ่งจากผู้ที่เราได้บังเกิดขึ้นนั้นคือกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาแนะนำตัวเองและผู้อื่นด้วยความจริงและพวกเขาปฏิบัติอย่างยุติธรรมด้วยความจริง وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้นเราจะจัดการกับพวกเขาเป็นขั้นตอนโดยที่พวกเขาไม่รู ้ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ และข้าจะประวิงเวลาแห่งความตายให้แก่พวกเขาแท้จริงอุบายของข้านั้นมั่นคงยิ่ง อะวะลัมยะตะฟักกะรูมาบิซาฮิบิฮิมมินจินนะอินฮุวะอิลลานะซีรุมมุบีน และพวกเขาไม่ได้ใคร่ครวญดอกหรือว่าที่สหายของพวกเขานั้นหาได้มีความบ้าใดๆไม่เขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้ที่ตักเตือนที่ชัดแจ้งคนหนึ่งเท่านั้น أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ และพวกเขาไม่ได้มองดูอำนาจทั้งหลายแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลเลาะห์ได้ทรงบังเกิดขึ้นดอกหรือและอาจเป็นไปได้ว่ากำหนดเวลาแห่งความตายของพวกเขานั้นได้ใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็คำพูดใดเล่าที่พวกเขาจะศรัทธากันหลังจากอัลกุรอาน มัยยุดลิลลาฮฟะลาฮาดิยะละวะยะดะรุฮุมฟีตุฆยานิฮิมยะมะฮูน ผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงปล่อยให้หลงไปแล้วก็ไม่มีผู้แนะนำใดๆอีกสำหรับเขาและพระองค์จะทรงปล่อยให้พวกเขาระเหเร่ร่อนอยู่ในการละเมิดของพวกเขาต่อไ ปพวกเขาถามلا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون พวกเขาจะถามเจ้าถึงวันสิ้นโลกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดจงกล่าวเถิดว่าแท้ที่จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันเท่านั้นเวลาของมันไม่มีการจะเผยมันให้ทราบได้นอกจากพระองค์เท่านั้นมันหนักอึ้งอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินมันจะไม่มาถึงพวกเจ้านอกจากโดยกระทันหันพวกเขาถามเจ้าประหนึ่งว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เรื่องนั้นดีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์เท่านั้นแต่ถ้าว่าคนส่วนมากไม่รู ้กุลลาอัมลิกุลินัฟซีนัฟอันวะลาดัรรันอิลลามาชาอัลลอฮ์วะลอกุนตุอะลัมุลฆอยบะลัสตักษัรตุมินัลฆอยรวะมามัสซะนียัสซูอินอะนะอิลลานะดีรุวะบะชีรุลิกอมียุมินู จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะครอบครองประโยชน์และโทษใดๆไว้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ตัวของฉันได้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นและหากฉันเป็นผู้ที่รู้สิ่งเร้นลับแล้วแน่นอนฉันก็ย่อมกอบโกยสิ่งที่ดีๆไว้มากมายและความชั่วร้ายย่อมไม่แตะต้องฉันได้ฉันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและข่าวดีของกลุ่มชนที่ศรัทธาเท่านั้น ฮุวัลลซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะวะจะอะละมินฮาซอญะฮาลิยัสกุนอิไลฮา فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين พระองค์นั้นคือผู้ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตเดียวและได้ทรงให้มีขึ้นจากชีวิตนั้นซึ่งผู้ครองของมันเพื่อชีวิตนั้นจะได้มีความสุขกับนางครั้นเมื่อชีวิตนั้นได้มีเพศสัมพันธ์กับนางนางก็ตั้งครรภ์อ่อนๆแล้วนางก็ผ่านมันไปครั้นเมื่อนางอุ้มครรภ์หนักเขาทั้งสองก็วิงวอนต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเขาทั้งสองว่าถ้าหากพระองค์ประทานบุตรที่สมบูรณ์ให้แก่เราแล้วแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณทั้งหลาย فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ครั้นเมื่อพระองค์ได้ประทานบุตรที่ดีให้เขาทั้งสองเขาทั้งสองสามีภรรยาก็มีบรรดาภาคีขึ้นแก่พระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาทั้งสองอัลลอฮ์นั้นทรงสูงเกินกว่าที่พวกเขาจะให้มีภาคีขึ้น อัยชริกูนมาลายัคลุกชัยอ์อะวะฮุมยัคลุก พวกเขาจะให้สิ่งที่ไม่บังเกิดประโยชน์อันใดมีหุ้นส่วนกับพระองค์ทั้งที่พวกมันถูกให้มีขึ้นกระนั้นหรือ วะลายัสตะฏีอูนละฮุมนัศรอวะลาอันฟุซะฮุมยันซุรูน และพวกมันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆแก่พวกเขาและไม่สามารถช่วยเหลือตัวของพวกมันเองได้ด้วย วะอินตะดอูฮุมอิลัลฮุดาลายัตตะบิอูกุมسواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون และหากพวกเจ้าเชิญชวนพวกเขาไปสู่ทางนำที่ถูกต้องพวกเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามพวกเจ้าย่อมมีผลเท่ากันแก่พวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะเชิญชวนพวกเขาหรือพวกเจ้าจะนิ่งเฉยอยู่ก็ตาม إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ แท้จริงบรรดาผู้ที่เจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่เป็นบ่าวเยี่ยงพวกเจ้านั่นเองจงวิงวอนขอต่อพวกเขาเถิดแล้วจงให้พวกเขาตอบรับพวกเจ้าด้วยหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง อะละฮุมอัรจุลยัมชูนบิฮาอัมละฮุมอัยดียับติชูนบิฮาอัมละฮุมอะอยุนยุบซิรูนบิฮาอัมละฮุมอาซานยัสมะอูนบิฮาقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون พวกมันคือเจเวตมีเท้าที่ใช้เดินกระนั้นหรือว่าพวกมันมีมือที่ใช้จัดการอย่างรุนแรงหรือว่าพวกมันมีตาที่ใช้มองหรือว่าพวกมันมีหูที่ใช้ฟังจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อบรรดาภาคีของพวกเจ้าเถิดแล้วจงวางอุบายเพื่อกำจัดฉันด้วยแต่ไม่ต้องยืดเวลาให้แก่ฉันเลย อินนะวะลียัลลอฮุลละดีนัซซะลัลกิตาบวะฮุวะยะตะวัลลัสศอลิฮีน แท้จริงผู้คุ้มครองของฉันนั้นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงคุ้มครองบรรดาคนดีทั้งหลาย และ บรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นพวกมันไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวของพวกมันเองได้ด้วย وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ และหากพวกเจ้าวิงวอนพวกมันให้ไปสู่ทางนำที่ถูกต้องพวกมันก็จะไม่ได้ยินและเจ้าจะเห็นพวกมันมองมายังเจ้าทั้งที่พวกมันมองไม่เห็น خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين เจ้ามูฮัมหมัดจงยึดถือไว้ซึ่งการอภัยและจงใช้ให้กระทำความดีและจงหันเหออกไปจากผู้โฉดเขลาทั้งหลายเถิด وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللهอินนะฮูซะมีอุนอาลีม และหากมีการกระซิบกระซาบใดๆจากชัยฏอนที่กำลังกระซิบกระซาบเจ้าอยู่ก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู ้อินนัลลซีนัตตะกออิซามัสซะฮุมฏออิฟุมมินัชชัยฏอนتذكروا فإذا هم مبصرون แท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นเมื่อมีคำชี้นำใดๆจากชัยฏอนประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็รำลึกได้แล้วทันใดพวกเขาก็มองเห็น วะอิคฺวานุฮุมยะมุดดูนะฮุมฟิลกอยซุมมะลายุกศิรูน และพี่น้องของพวกมันนั้นจะช่วยเหลือพวกมันในการทำผิดแล้วพวกเขาจะไม่ลดละ วะอิซาลัมตาติฮิมบิอายะตินกอลูลาวลัจตบัยตฮากุลอินนะมาอัตตะบิอุมายูฮาอิลัยยะมิรร็อบบีฮาซาบะศออิรมิรร็อบบิกุมวะฮุดันวะเราะห์มะตุลลิกอมียูมินู และเมื่อไม่ได้มีองค์การได้มาอย่างพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าฉะไหนเล่าท่านจึงไม่อุปโลกมันขึ้นเองจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันจะปฏิบัติตามเฉพาะสิ่งที่ถูกให้เป็นองค์การแก่ฉันจากพระผู้อภิบาลของฉันเท่านั้นนี่คือหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและนี้คือทางนำและความเมตตาแก่กลุ่มชนที่ศรัทธา وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ เมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นพวกเจ้าจงสดับฟังอัลกุรอานนั้นเถิดและจงนิ่งเงียบเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับความเมตตา وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ และเจ้ามูฮัมหมัดจงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมและยำเกรงโดยไม่ต้องออกเสียงดังทั้งในยามเช้าและยามเย็นและจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้หลงหลืม อินนัลลซีนอินดะร็อบบิกะลายัสตักบิรูนอันอิบาดะติฮลายัสตักบิรูนอันอิบาดะติฮวะยุสับบิฮูนะฮูวะละฮูยัสจุดูน แท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่ณที่พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพวกเขาจะไม่หยิ่งยโสต่อการเคารพสักการะพระองค์และจะกล่าวให้ความบริสุทธิ์แก่พระองค์และแด่พระองค์เท่านั้นพวกเขาจะก้มลงกราบ